trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia Sobota. 3 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro decydujące głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 649 gminach. Polskie banki świetnie przeszły stres test Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Katastrofalne skutki potężnych wichur na północy Włoch. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w 649 gminach w Polsce. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano, a zamknięte o 21. Do tego czasu w całym kraju obowiązuje wprowadzona o północy cisza wyborcza. Nie wolno prowadzić jakiejkolwiek agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób, również w internecie. Naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem i grozi za nie grzywna do 5000 zł. W czasie ciszy wyborczej nie można też upubliczniać wyników sondaży. Grozi za to wyższa kara od 500 000 do nawet 1 000 000 zł. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński wyraził nadzieję, że podobnie jak przed pierwszą turą, tak i teraz nie dojdzie do poważniejszych naruszeń ciszy. Istotnych naruszeń prawa, które by wymagały tej karalności przez sąd, nie było. Miejmy nadzieję, że jej również teraz nie będzie. Stąd też to nasze wezwanie, ażeby starać się nie doprowadzać do tego, żeby organa ścigania musiały tutaj uruchamiać swoją procedurę. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, czyli na przykład eksponowanie symboli, napisów czy znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Polskie banki w czołówce stres testu, czyli odporności na zawirowania na rynkach finansowych, a także wypłacalności w czasie wstrząsów gospodarczych. Najnowszy test Europejski Urząd Nadzoru Bankowego prowadził od stycznia do października. Sprawdzanych było 48 banków z państw Unii Europejskiej i Norwegii. Pierwsze miejsce w Unii zajął polski bank PKO BP, trzecie z kolei bank PKO SA. Stres testy prowadzone są regularnie. Sprawdzane są na przykład takie warianty jak wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie, wzrost liczby bezrobotnych, osłabienie narodowych walut i franka szwajcarskiego. W milionach euro szacowane są szkody wyrządzone przez ulewy i wichury na północy Włoch. W wielu miejscach sytuacja jest katastrofalna i wciąż trwają tam akcje ratunkowe. Szczególnie dotknięty jest region Wenecji, gdzie 150 tysięcy domów nie ma prądu. Z powodu braku elektryczności mieszkańcy nie mogą się ogrzać, nie działają telefony. Ochrona cywilna i ekipy ratunkowe starają się dotrzeć do około 6 tysięcy domów, które są odcięte od świata. Szef ochrony cywilnej, Angelo Borelli, mówi o najpoważniejszej klęsce żywiołowej od kilkudziesięciu lat. Mamy scenariusz wyjęty z apokalipsy. Zniszczone domy, drogi, słupy wysokiego napięcia złamały się jak zapałki. Szef regionu Wenecji, Luca Zaja, zwrócił się do rządu o natychmiastową pomoc finansową. Jak poinformował, straty są szacowane na co najmniej 1 000 000 000 euro. Żywioł wyrządził również szkody niemożliwe do oszacowania. Wiatr powalił 100 tysięcy hektarów lasu, które przyroda odtworzy dopiero za 100 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Był prawdziwy tort i piknik z atrakcjami. 120 urodziny świętowała dziś koszalińska zabytkowa wąskotorówka. Kolejkę z powodu nieopłacalności zamknięto 17 lat temu. Od tego czasu popadła w ruinę, a szynę skradziono. Dzięki pomocy Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej wąskotorówki wróciła na tor, mówi jeden z członków, Andrzej Kisiel. Naprawiane setki metrów torowiska, wyremontowane wagony, maszyny, które są niezbędne do remontów tych wagonów, wyremontowane rozjazdy, to są jak skrzyżowania dla samochodów, coś bardzo ważnego na kolei. Taka ciekawostka, odbudowa torowiska rozkradzionego przez złomiarzy zajęła nam 6 lat i to było tylko 6 kilometrów, natomiast budowa kolei 120 lat temu zajęła pół roku. Wąskotorówka w najlepszych dla siebie czasach pokonywała 150-kilometrową trasę. Teraz jeździ na odbudowanym 20-kilometrowym szlaku z Koszalina do Rosnowa. To wszystko w tych informacjach teraz w Trójce. Czas na sport. W studiu Jan Kałucki. I wyjazdowe zwycięstwo Wisły Płock nad Śląskiem Wrocław w meczu 14 kolejki Lotto Ekstraklasy. Ekipa z Mazowsza wygrała 3-0, choć od 28 minuty grała w osłabieniu. Gole strzelali Damian Szymański, Ricardinho i Giorgi Merebaszwili. W tej chwili w Warszawie trwa szlagierowe spotkanie Legii z Górnikiem Zabrze. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Warszawy i kibice w Krakowie nie mieli tyle szczęścia co fani w Warszawie czy we Wrocławiu. Wrocławiu, bo na stadionie przy ulicy Kałuży Krakowia bezbramkowo zremisowała z Miedzią Legnica. Trener Pasów Michał Probierz przyznał, że jego zespół nie prezentował się najlepiej w drugiej połowie. Bardzo dobrze wprowadziliśmy się mecz, graliśmy tymi skrzydłami, to co chcieliśmy. Byliśmy bardzo agresywni i w drugiej połowie jednak za wolno trochę przemieszczaliśmy się w te boczne sektory boiska, za szybko chcieliśmy dogrywać i tego nam zabrakło. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, brakowało tej kropki i zawsze trafiliśmy bramkarza albo obok. Bardzo trudne są takie spotkania, bo w pewnym momencie widać było, że zawodnikom już popuściło emocje i zostawialiśmy cały czas, żeby nas kontratakować i wiedzieliśmy, że tego meczu nie możemy przegrać. Chcieliśmy za wszelką cenę wygrać, ale w ostatniej minucie nawet sytuację, którą mamy, nie wykorzystaliśmy i zostajemy z jednym punktem. Jeden punkt, ale w tabeli po pięciu kolejkach mają na swoim koncie siatkarze Asse Koresowi. Drużyna z Rzeszowa tym razem przegrała z MKS Będzin 0-3. Wcześniej Jastrzębski Węgiel wygrał z PGS Krą Bełchatów 3-1, a w Lubinie trwa mecz Kuprum ze Stocznią. Ekipa ze Szczecina wygrywa 2-0. Świetnie zaprezentowali się też piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock w meczu Ligi Mistrzów. Nafciarze wygrali z Dynamem Bukareszt 1 bramką, 29-28. Na europejskich parkietach kibicowaliśmy też koszykarzom z Telmetu Zielona Góra, którzy rywalizują w zjednoczonej lidze VTB. Stelmet grał z Niżnym Nowogrodem i wygrał 80-72. I na koniec tenis. Nowak Dziokowicz awansował do finału turnieju ATP w Paryżu. W półfinale Serb pokonał w 3-godzinnej batalii nie byle kogo, bo Szwajcara Rogera Federera 7-6, 5-7, 7-6. Dziokowicz o zwycięstwo zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam m.in. wynik meczu FC Barcelony. Duma Katalonii wygrywa już z Rayo Vallecano 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, padać będzie w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Rzeszowie. Maksymalnie 9 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro mniej deszczu, ale wciąż pochmurno i od 9 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 49-calowy telewizor LG, zapłacisz tylko 1549 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Lost you. To w mojej subiektywnej opinii będzie jedna z rewelacji nowej wersji białego albumu. Utwór Long, Long, Long brzmi jak nigdy dotąd, jest perełką, która była w mrocznych, przepastnych zakamarkach białego albumu do tej pory ukryta. Zakończyliśmy przyjmowanie zamówień na bilety, wejściówki, zaproszenia na odsłuch 8 listopada w najbliższy czwartek w Studio Osieckiej. Gratulujemy wszystkim Państwu, którzy od nas dostali potwierdzenie takiego zaproszenia. Tylko takie potwierdzenie jest dowodem na to, że Państwa nazwisko i osoby towarzyszącej będzie na liście. Uspokajamy tych, którzy martwią się wciąż o dress code. Bardzo pięknie by było, gdybyśmy się wszyscy ubrali na biało, ale nie jest to obowiązkowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Białe balony też proszę ze sobą przynieść. A to krótkie podsumowanie tego, czego będziemy słuchać. She catch Patagonian pancakes with that one and gin party mate. She having all the ways good contacts. She making with apple and contract. What's the shame Mary Jane had a pain at the party? What a shame, Mary Jane, what a shame, Mary Jane, had the pain of the party. Yeah, I'm getting cramp. Yes, sir, that's my baby. One, two, three, four. Yes, the messenger in the marketplace. Yeah, that's the money to get the steel to another, my... Sean Minor sounded out of tune. Come on now. It's time you little toddlers were in bed. I'm having no more messing. You've been out to the park all day. You've had a lovely time. Now it's time for bed. Are we ready? Daddy'll sing a song. Now it's time. Sorry, sorry. It was me. If you do that again, are we ready? We'll sing the song. Yeah. Come on, rocky boy. I want to hear that, boy. I want to hear that. You get yours yet? Job? Yeah? Yes? Start again. Okay. Okay, Robert. Take 29. Reach for this one. Would any of them any good? A mind bender. I said it's no point in Mr. Martin being uptight. Right. You know, we're all here to do this, and if you want to be uptight, I mean, you're very negative. Still that back. All day long I'm sitting singing songs for everyone. And this is one of them. I'll just be singing to guide you. Two, three, four. In the sky there's all the backing folk. One, two, three. Who knows? I know. Can you turn it down in my can? I tak to było w studio. Trochę tych niepublikowanych wcześniej nagrań też będziemy Państwu w Osieckiej prezentować w najbliższy czwartek. Wśród nich myślę, że absolutna rewelacja to, że Beatlesi w czasie białego albumu już próbowali nagranie Let It Be. A to też ciekawostka. Thank you. Słabo było słychać, ale to naprawdę śpiewał McCartney, a nie ten pan. Przypominam, że do sesji białego albumu należy także to nagranie. Teraz przenosimy się do słynnego Carnegie Hall. Grupa Alarm Will Sound 10 marca 2011 roku podejmuje się rzeczy niemożliwej. Gra na żywo. Revolution No. 9. Number nine. Take this, brother. May it serve you well. Alarm Will Sound w Carnegie Hall 7 lat temu zmierzył się z Revolution No. 9 z ogromnym powodzeniem. Teraz, skoro zakończyliśmy rozdawanie zaproszeń do Osieckiej na dzień 8 listopada, chciałbym Państwu przypomnieć, że 15 listopada, choć dla niektórych to będzie pewnie informacja nowa, o 20.30 w studio imienia Agnieszki Osieckiej spotka się z Państwem Jean-Michel Jarre. przywiezie ze sobą drugą część swego albumu z roku 1978, Equinox, która ukazuje się dzień później. Wczoraj Jean-Michel ujawnił pierwsze nagranie z tego albumu. Robots Don't Cry. Nagranie z płyty Equinox Infinity, która ukazuje się 16 listopada. Dzień wcześniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jean-Michel Jarre spotka się ze słuchaczami Trójki i zaprezentuje swoją płytę jak zwykle na wspaniałym sprzęcie odtwarzającym. A dzień później, niestety nie w studiu Osieckiej, ale w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, wystąpi Chick Corea. Thank you. Korea. To będzie koncert zatytułowany Od Mozarta przez Monka do Korei. Solowy występ fortepianowy Chicka Korei. 16 listopada, piątek, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu o 19:00. Bardzo żałujemy, że nas tam nie będzie, ale czynimy starania o to, żebyśmy byli na przykład z opóźnieniem. Zobaczymy, jak to się uda. Troszkę wcześniej, bo 10 dnia listopada wielkie wydarzenie w Teatrze w Cieszynie.